په ذکر راوړل چې جوابونه نو شي نو موسی عليه السلام باندې ثقل ترنواله بوج به دادرا کارونه ولي کړی ځکه زیادت د حروف دلالت کوي په ثقل باندې هلته تا د زیادت د حروفو کې دا جوابونه شوي نه دي او چې کله جوابونه وشي نو موسی عليه السلام تسلی رااله نو تخفیف پراره ځکه تستوع راوړل ځکه قلت د حروف د دلالت کوي په خفت باندې تخفیف باندې دلالت کوي قال ته التص تطيع عدل دوی تطيع ويسالونك عن ذي القرنين قل سعد عليكم من ذكرى انا مكننا له في الارض واعطيناه من كل شيء سببا دغه سلوره مې ساي یو سړي یو پوره پدې کې جواب کوي دا جوبه د مشرکانو چې آی دلیل نشي په احوال ذوالقرنین باندې چې ګور عام د قدرت او تصرفات خاوند حاصل د جواب درې جام پټول کارون کې الله ته محتاج و د دې وینا په سر خبرو باندې نه لای پیسې درې نوې تریان میاد کې وراج لا کازون قول قولا دان کې محتاج و مدد د خلکو ته پینځل وی وک براش خلق ته وی دی فاعینونی بقوا پچان می نمبر آیت کې او بیا اتنوینه 98 نه یوصل یو پورې چې دی آیګه به تخفیف او خروج ذکر کوي ویسالونا کان ذل قرنین او تبوز کې استا بارد ذل قرنین کې تدنم چې اسکندر دے اسکندر پنم بانے دو تیر شوی یو اسکندر فارسی رومی دے دا ذوالقرنین دے او دویم تا اسکندر مقدومی وی لے کی مقدونی یونانی دا مشرک و دا دا ارسطو وزیرو دا آنا دے مراد اسکندر ابن قیلیس المقدونی اليونانی دا مشرک و وزیر دا ارسطو دانه د دا دین مراد اسکندر فارسی رومی دی به ذوالقرنین چې دا بادشاہ دی وکنه دا پیغمبر دی وکنه ولی دی راجح قول دی کیدای چې دا ولی دی پیغمبر نه دی دا او لقمان حکیم دواړه ذوالقرنین او لقمان حکیم دواړه دا ولیان دی پیغمبران نه دی امالیه یو وړوک شن کتاب دی دای په اشعارو کې دا قاعده را جمع کړی دی پاګې دې ته اشاره کړی دا وایي وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فاصدر عن جداله وذوالقرنین لم یعرف نبیا ذوالقرنین چې دا چاله به جاندله پیغمبر ای سره دا پیغمبر دی او دا رنگی لقمان نوی فحضر عن جدال زان دا بس مباسی و جدال نبچ کا دا دوڑا پیغمبران ندی بلکی والیان دی قل سادلو علیکم منہو ذکرا تورتو آیا زرده چی بیان بکن تاوست دا تاوست باندی دائن سیاد سلقرنین زارت بتبایان کمان اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا یقیناً طاقت ورکلے ہوں دتا بزمان کیا ورکلے ہوں دتا ہر قسم سامان دو ضرورتنا کلو دلتا ورپی دا چکم سا دو ضرورت و بادشاہن و آغم ورکلے ہوں فات باد سببا روان شدہ پا اسباب سے اسباب سے روان شو امام نجوزی تفسیر کې وایي و ایدو حمله به کوله چې کله به حمله وکړه اهل دای چې دا به اسلام ته به آیت دعوت به ولا ورک به به دای نه یو لکر واغت jihad دپاره حد ایزا بلغ ما ده و شمس وجدا تغرب فی عین الحمیا تدی جور سیدو آزیدو دوبی دلو زیدو پریواتو لدن وردانو بی من دائل را چار دوبی دلو پیو چینا تورا گرمکی دانه چې حقیقتا لور په چینه کې ډوبېد، بلکې دا ادار روانو د بحر اسود کیناره ته ورسېد. نو کله چې انسان د دریاب په غاړه باندې ودرېږي، نو دای د غره شیندا لور ډوبېدو وخت شي، نو هغه انده د دریاب ډوبېږي. بارت بحر اسود کیناره ته چې ورسېد، نو د جسړې عبوري نو ظاهرا نو معلومي ځانور دی ډوبېږي. اوجد عند قوم او من دو دای سره یو قوم نو ویل مغه ازل قرنینا ایمان تو ازبا یا هو تاسا ور کا ایمان ستغی به حسنا او یا اون ستبدی کی خیګلا احسان او سلو کا یا دیو سے احسان او کی اولت زاور کا قال اما من ظلم فسوف نعذب ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ویل ذل قرنین هر چا څوک دی چې ظلم وکړ، بس در دې چې عذاب ورکړه ته بیا واپس دې چې رو خپلتا عذاب ورکړه ته عذاب ناشنا اشنا عذاب ورته ملاو شي. و اما من آمن و عمل صالح فله جزاء الحسنى او هر چا څوک دی چې ایمان وروړ او عمل کړی نیک وی ودار بار بدل خیستا او زره جوی و متا د کار د دین زمون آسان من امر امن من امر دیننا ثم اتبع صواب بیا روان شو پس باب سے حد اذا بلغ مطلع الشمس وجدا تر دی جور سے دا زدراتن نورتان وی من دائل را مطلع الشمس مراد دست دی دور سے چاز عبادی ختم وا امد له شم د نږدې علاقه او دا د کوم قبایل نو او وحشي مکرانو مکران قبایل به دا ویل وحشي خلکو تدلو علا قوم چې عراق ته په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دنیا سترا چې نو ورکړې مونږ دي ته مخې د دین ورته هیڅ پردا نور پای باندې برای راست لګېد ځکه آبادی نه وي کذالک دا ونګي وقد احدنا بما لديه خبرا او يقن المن احاطه كريو باج ددسرو علم ددسر جكم علم باي الله ازما د علم په احاطه کیو ثم عاد با صوابا بیا روان شو باز باب دي حتى اذا بلغ بين الصدين تر دي جو رسد ميز دا دو غرونو تا وجد من دوني ما قوما لوي من دوني زي اي د يو قوم دا دو قسمه یو تبه کاسپین قبایل ویلې کېدل او دا وي د مشرق په طرف باندې د بحر حاضر سره چې کومونو دې تبه کاسپین قبایل ویلې تویل او دویم تبه کلشي قبایل ویل دا وي کاکی شهر او ملک دای سره دی والله عالم چې کوم ځای دی وجد من دونه ما قوما لا یکادونا یبقهونا قولا نزدین و چی پشوی دائب خبرا دائب خبرا باندنی نپوید بادشاہ جینو دائب سرا اکثر ترجمان ہو سی ترجمان بزرعی دائب سرا خبری اکنینو قالو یا ذل قرنیل الا یا جوجا و ما جوجا مفسدون فی الارضی یقینل دا یا جوجا و ما جوجی دا پساد گئی بزمائی کے یا جوج ما یو دیتا پا اسطلاح دو یورپ کی گاگ لی گاگ ہوتا ہوئی گاگ لی گاگ یا گاگ می گاگ ہوتا ہوئی یا جوج ما جوج تا اب بختانو پا اسطلاح کیو دا زوزی ما زوزی چھو گئی یا جوج و ما جوج مبسیدو نا پی لاردین فال نجعلو لکا خرجن علان تجعل بیننا و بینهم صدا آیا تالا مقرر کو منگو سٹی کس داشی جوڑ گی تا پا میند سمگا و پا میند دیو کیو دیوال یا دیوال ہم جوڑ کا قال ما مکنی بھی ربی خیر ویل ذل قرنین آجی طاقت را کرے ما تا دائی پوجا خیر بہتر دے وبا عینونی بی قوت بس مددو کے اسماس را بقوت دا سڑو سرا سڑی روزی کار کوئی نور ارس سکم اجال بینکم و بینم رد مانو جوڑ بکم ستازو پمیند و پمیند آئی کی دیوال یادت یاتونی زبر الحدید راوڑے ما تا ٹوٹی دا اس پنے حد دا ازا ساوا تردی چی برابر شو بین صدفین پمیند سرون دغرنو کی قال انفقو نویل دوی پوکی گئی وست اس پر پائے کی کی خودلی وہ رر تبلک حتی ازا جالو نارن درجی جویگر زوائل روورو او اس پر بلکل دوور پشان سریک للی دیشوئی نویل دو آتونی افری علی قطرہ راوڑے ما تشی زو وارم پا دیبانی اتامبا یا قلائی تامبا قلائی بائی بندیر پاسن وارم چی سب پیاغت لینشی ومستو آو ایزروه ومستو آو لہو نقبا پس دی تاقل نلی چراو خیجی پا دیبان دیو دی تاقل نلی آئی لدو سوری کولو نپیراختیشی و ناسوری کولیشی ذکریا علیہ السلام وی حال رحمت من ربی دا دې رحمت د طرف زما چې ما ته دا طاقت جوړې دوراک او فیضا جا واد ربي جاله دکا کله چې راشي واد زما د طرف زما نو بغل زی دل زرا او کان واد ربي حق دا واد زما د رب حق واد نه مراد جا واد ربي نه مراد یا دا چې قیامت راشي نو دا به زر زر شي یا در چې عیسی علیه السلام راشي نو دا جوج ماجوج براوزی یا جوج ماجوج او هر شی به ختمه چې وو تیر شي نو ختم میږي په کوم ځای تیری یا شهر څه ویلو زولي عیسی علیه السلام به دې تنګ شي به د خیریو کې ټول به الله مړ کی دا وعد ربینه دا مراد ده وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض وترک ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا او پری خودل من باز دی بدارا چپی وحی پا بازو کے وانو پی خفی صور او پک با والیشی پش پی لیکی راجم او کوئی در پر راجم کولو سرا ترکنا باز هم نمراد یا خدا یا جوج ما جوج دی چکلا تیر دی دیوال نرازاز فیون دی با دم رڈی دی جسمی چپی با وحی پا قرینی دستور امبیاش پک نویچیان میں نمبر آئید یاد ہے ترک نہ بازوں نے مراد انسانان دی رہے انسانان بم ڈیر وی وائی بم حیران و پریشان وی پی دنے کی باقت ہے پسادوں نے بکی دردی جب آئی با قیامت قائم شی مسلمانان با ختم شی طول با کافر بی دین اپاتی شوی پسادوں نے بکی اللہ بی قیامت راولی وارتنا جہنم یوم ایدل للکافرین عرضا اب مخامل تو پیش کن جہنم لران پا دورس کافران تو پیش کن سران الذين كانت اعيهم دسوق دي کافران اگر سان چوي سترګي دای په پردو کې یاد آج تر زمانہ او کان لا ستيون سما او دي چې طاقت نه لرلو دا ورې درو افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دون اولياء الا اعطنا جهنم للكافرين نزلا دزنا اخر پور یو خاتمه ده ځکه صورت کې یو مقدمه سلو ریسی وی یو خاتمه دګی دې زجر ورکه مشرکین بل عباد چای عباد بقیران دا سابقه پیغمبران موسی او خضر علیہ السلام او بادشاہان لګو ذل قرنیل دید الله تعالی سره شریکان جوړ کړي یو سل دیم آد نه یو سل شپږم پورې ودا ذکر کړي بے یو سلوم یو سلاتم آیات کی بشارت دو زیر ورکی توحید والا ہوتا یہ سب معاہدین دی بیا برد گئی باشرک بالعلم بانی یو سلنہم آیات کی اختتام دو صورت بقی بذکر ارسال رسول او توحید باندی یو سلاتم آیات کی افا حسب اللذین کفروا ہے گمان کیا ہے کسان چاہی کفر کلے رہے ایت دو عبادی من دونی اولی آزا چنی ولی دی بندگان زمان ما سوازم زمان دوستان ما بندگان دینے کان دے اصحاب کہا پیغمبران موسیٰ و خضر بادشاہان ذو القرنیل دی پا حجت روایت سر نیولی دی فتاو کافران دی اینا آتنا جالنم علی الکافرین نزولا یقیناً تیار کلے دے من جالنم دپار کافران مل مستیا کافران دپار مل مستیا دا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وآية خبر دركم تاوستا تاواني عمل والا بان لے عمل پہ اعتبار سر تاوان دی ویسوک دیوی اللذین دول لساهم دا آدی چی برباد شوی دی کوشش دای پا جون دا دنیا کی سای اومه چی عمال صالحو لائی کم کوشش کلی دای برباد دی وهم یاسمون انهم یوسنون سنا دی گمان کی چی اقنن دی کل خیست عمل استعمل نگی امام قرطبی رحمت اللہ علیہم اہل البدعی دا بدتیان دی چی عملنو کی زان کڑی خود نبی پا طریقین نکی نصبا دی عملن برباد دی اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائهم دا کسان دي چې کفر کړی دی په آیاتونو د رب خپل باندې او په ملاقات دا لو په حبطت اعمالهم پس برباد شوي دي عملونه دا یې نو فلا نقیم له یوم القیامت وزنا پس او به نه درو دی ول رب ورځ د قیامت باندې څه وزن لا نقیم لهم یوم القیامت وزن یا مقصد دای چې دیو بس عزت او اکرام نه او اجر ثواب هم نشته اکرام عزت بل دیو نه ثواب او اجر او اجر او ثواب هم نشته نفس وزن به حدیث کی راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو دابر رجل العظیم السمین فلا یزن عند الله جناب اوزا قیامت پورت بغت چورب سڑے راو سرے جیو چکلے طول شیرو چھے رماشر وزر عمرو وزن میں نہیں فلا یزنو عند اللہ جناب اوزا یا اللہ نقیم لہو ماندا چھے وز او بنا دو درے والا طول پورت دا قیامت ماند عمال حسنے چھے دی آبا بین وزن کی زکا جی حسناتی برباد دی حسناتی شترے نو وزن میں دسو چھے طول سیاد ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا دا بدلر دی جهنم په سبب د آیاتې کفر کړی او نیولې دي آیاتونه زما او رسولانو زما ټوکې رسولانو پورې ټوکې کولې آیاتونو پورې ټوکې کولې دغه بدلره ان الذین آمنوا دې بشارت د توحید والاو لپاره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقلنا كسان جيمان الاول ومن لكريك لكانت لهم جنات الفردوس نزلا دد دو بار جنات الفردوس مل مستيا جنات الفردوس ده اعلى جنات ده حديث كراري اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس شكرت الله جنات غواړي جنات الفردوس ته غواړي دغه د اعلی د جنت دی او صد د جنت دی او جنت نهرونه نه دی نه راويږي خالدین فیا همیشه به دی پاکه لا غون عنها حوالا نبه غواړي دی داینه بدلی دل بدلی به نه غواړي بدلی به ځکه غواړي نه کثیر وي انما سر نعیم الدنیا اولها واخرها من نعیم الاخره د دنیا دا ټول نعمتونه دا اول نواله تر اخر پورې دا ټول نعمتونه دا د اخرت د نعمتونو په مقابل کې دا سي کحبت من خردل به خلال الدنيا په خلال الدنيا ګوګر دې ټول دنیا په منځ کې د شلشمي ودانه کې دا ټول نعمتونه د دنیا چې دا اول نواله تر اخر پورې دا ټول یو طرف ته دا جنت د نعمتونو مقابل کې دا سې دی لکه د دنیا مس کې چې شړشم یو دانه کېږي اگر دنیا نعمتونو ته هر څومره ډیر شي ختمېدل ولښتا او د جنت دی لا ختمېدل نشته الله دې موږ ټول نصیب کړي قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی تور دوا کچر د شي دا دریابونه سي آئے لکلمات ربی د پاره د لیکلو کلمات او رب زما کلمات نو مراد جزئیات د علم د الله تعالی د تفصیلی صفاتونه د اولوهیت او حکمتونه د الله کلام دا هیڅ حد نشته جزئیات د علم د الله تعالی د تفصیلی صفاتونه د اولوهیت او حکمتونه د کلام ډیر په تو حد نشته سوره لقمان کې دا شان راځي دوه اجتماعات کې لا لا بذل بحر قبل ان تلفظ كلمات ربي لو خدم بشي دا دریابونه مکه ختمه درو کلمات او زرف زمانہ د لا کلمات چې دي ان ختمه دا ټول سیاګي دا ټول دریابونه دار سبا ختم شي ولو جئنا بمثله مدد اگر کراوړم په مثل دایبن نور سیاي نو نو سیا ایراول الشیام ختم شو د الله کلمات دا نه ختمي ول انما انا بشر مثلكم يوحى الي تور دو هاي اكلن زو بشر استادون نه وای کی دي شي مونتا انما الهكم اله واحد يقن الحق دار دبل لگی استادو حق دار یکی اوغه ومن كان يرجو لقاء ربه فسوق جاگی د ساتي د ملاقات درو فل نو پس عمل دیو کی عمل نه کولا شرک به عبادت ربه احد ان الشرك به عبادت درو کی خپل کی چال را الله سره دې څوک نه شریک وي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد واله وصحبه اجمعين يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اله الا انت خلقنا